κάνουμε. Μπορούμε να το κάνουμε. Μπορούμε να το κάνουμε. Ο Έλληνας μπορεί. Η Ελλάδα μπορεί. Εγώ μπορώ. Και εσύ μπορείς. Αυτός μπορεί. Εμείς μπορούμε. Μπορούμε. Καν. Μπορούμε. Καν. Κάνω. Καν. Μπορούμε να το κάνουμε. Μη ρωτήσετε τι, ο Κυριάκος ξέρει, μπορούμε, θα το κάνουμε μάλλον, το έχουμε κάνει και στο παρελθόν, σαν λαό, σαν κοινωνία, σαν άτομα. Γενικώς μπορούμε, έρχεται και ο αντιπρόεδρος με το καν, το μεταφράζει αλλιώς, δεν έχει σημασία, αλλά μπορούμε γενικότερα και ο Γιώργος Παπανδρέου παλιότερα είχε πει εκείνο τον μπορώ, το είχε κλείνει και σε διάφορα, στο Λαύριο τα είχε πει όλα αυτά. Γενικώς μπορούμε σαν λαό από το παρελθόν και από ό,τι φαίνεται μπορούμε στο παρόν και θα μπορέσουμε και στο μέλλον. Τι ακριβώς μπορούμε, ειδικά για τους συνταξιούχους, το είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας την προηγούμενη εβδομάδα με τους 70, το είχε πει με τον τρόπο του, αλλά έρχεται τώρα ο Κυριάκος και το κάνει λιάνα. Εμείς παρουσιάζουμε στον ελληνικό λαό μια διαφορετική πολιτική πρόταση. Ότι τελικά η λύση στο ασφαλιστικό σύστημα είναι κάποια στιγμή να πεθάνουν όλοι οι ασφαλισμένοι άνω των 70 ετών. Και αφορά δηλαδή κάποια συγκεκριμένη μερίδα συνταξιούχων, οι οποίοι σήμερα είναι πάνω από 70 ετών οι περισσότεροι. Άρα η όποια, ας το πούμε έτσι, η όποια περικοπή δαπανών δεν θα είναι μια μόνιμη περικοπή. Καν, κάνω, καν! Η λύση στο ασφαλιστικό σύστημα είναι κάποια στιγμή να πεθάνουν όλοι οι ασφαλισμένοι άνω των 70 ετών. Μπράβο! Μπορούμε να το κάνουμε. Να, μια ωραία λύση επιτέλους, γιατί το γυροφέρουν τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο στην Ελλάδα και παντού στην Ευρώπη. Κάτι να κάνουμε τους συνταξιούχους, με τους ηλικιωμένους, οι οποίοι δούλεψαν και εισέφεραν όλα αυτά τα χρόνια που δούλευαν. Όλα αυτά σωστά, αλλά είναι ένα βάρος στην κοινωνία γενικότερα και ψάχνουν τρόπους, κόβουν τις συντάξεις. Τόσο ώστε να μπορούν να ζήσουν οι συνταξιούχοι, ενώ υπάρχει συνολική ριζική λύση που μόλις εξέφρασε με τόσο ωραίο τρόπο το γνωστό κινησμό της οικογένειας Μητσοτάκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυριανός, όπως λένε οι δημοσκοπήσεις, θα δούμε, μπορεί μεθαυριανός, πρωθυπουργός. Η αδερφή του τώρα έχει να πει καλά λόγια, άλλωστε το ΣΟΙ έχει να πει καλά λόγια ένας για τον άλλον, για τον αδερφό της Κυριάκο. Καταρχήν να πούμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε στη Θεσσαλονίκη ακριβώς αυτός που είναι. Πολύ ευχάριστο αυτό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν εμφάνισε παροχές. Εμφάνισε ένα σχέδιο της κατηγορίας Λούφα και Παραλλαγή, το οποίο το υποστηρίζει από το εδώ και 2 χρόνια. Εμφάνισε ένα σχέδιο της κατηγορίας Λούφα και Παραλλαγή. Εμφάνισε ένα σχέδιο της κατηγορίας Λούφα και Παραλλαγή, το οποίο το υποστηρίζει από το εδώ και 2 χρόνια. Να κρατήσουμε τη συνέπεια του Κυριάκου. Το υποστηρίζει εδώ και 2 χρόνια, όπως λέει τώρα, το ξέρει καλύτερα. Το σχέδιο είναι Λούφα και Παραλλαγή. Όπως κάθε κυβέρνηση, όταν είναι αντιπολίτευση, επεξεργάζεται ένα σχέδιο με όλους τους επιτελείς, μαζεύονται εκεί, λένε διάφορα, τα ανακοινώνουν στη Θεσσαλονίκη. Τσιμπάει ο κόσμος, πάντα θέλει κάτι από τη Θεσσαλονίκη, ξέρει πώς ακούγεται το μεγαλύτερο ψέμα και πάει και ψηφίζει αυτό που θα του πει το μεγαλύτερο. Το ζήσαμε πριν 3 χρόνια, 3 και κάτι, με τον σύντροφο Αλέξη. Το ζούμε τώρα σιγά σιγά και με τον Κυριάκο. Τι κυβέρνηση όμως θα φτιάξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επίσης μίλησε έξω από τα δόντια. Αυτές τις ανήκουστες δυνατότητες καλούμαστε να εκπληρώσουμε και θα το κάνουμε. Μπορούμε. Η Νέα Δημοκρατία θα είναι μια κυβέρνηση αρχίδια των Ελλήνων. Θα είναι μια κυβέρνηση αρχίδια των Ελλήνων. Μπορούμε να το κάνουμε. Και αυτό. Νομίζω αυτό μπορούν να το κάνουν. Άμα δει κανεί ποιοι θα παρτίζουν τη νέα κυβέρνηση, αν γίνουν εκλογές, θα γίνουν, αν βγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, νομίζω αυτή ακριβώς, αυτός είναι ο χαρακτηρισμός για την επόμενη κυβέρνηση. Να το δούμε και αυτό. Έχουμε δει τόσα και τόσα. Γιατί να μην δούμε και αυτό. Λογικό να έχουμε Κυριάκο σήμερα. Έχει μαζευτεί από το Σαββατοκύριακο πολύ Κυριάκο, αλλά υπάρχει και πολύ καμένο, αρκετό μάλλον καμένο, ο οποίο έκανε πολύ γερή αυτοκριτική, πολύ γερή αυτοκριτική με τη συνέντευξη που έδωσε στον Γιώργο Παπαδάκη στον Αντένα. Το καραγκιόζηλίκι και η μαγιά, η τσάπα μαγιά, είναι να βγαίνει και να λες. Το 2019 δεν θα εφαρμοστεί το μέτρο για τη μείωση των συντάξεων όπως είχε ψηφιστεί βάσει του δούνου του. Είναι μια αυτοκριτική. Γιατί όλοι αυτοί βγαίνουν και λένε αυτά. Οπότε είναι καραγκιόζηλίκι. Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Τα λέει ο Πάνος ο Καμένος. Τόση ειλικρίνεια δεν την περιμέναμε. Μας βγάζει εκτός. Μπράβο του, του το αναγνωρίζουμε. Έτσι να συνεχίσει από εδώ και πέρα και στα άλλα θέματα, όχι μόνο για τις συντάξεις. Τώρα έχει έρθει η ώρα του ανέκδοτου και στα ανέκδοτα είναι πολύ καλός, όχι μόνο το ανέκδοτο αυτό καθεαυτό, αλλά και στον τρόπο που τα λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακροδεξί δεν υπάρχουν στη Νέα Δημοκρατία. Ακροδεξί δεν υπάρχουν στη Νέα Δημοκρατία. Πολύ καλό. Το άλλο με το ξέρετε. Ακροδεξί δεν υπάρχουν στη Νέα Δημοκρατία. Ωραίο είναι αυτό. Το λέγει πολύ ωραία. Το είπε με πειθό. Το είπε στη συνέντευξη τύπου προχθές στην Θεσσαλονίκη. Ωραίο ακούγεται. Γέλασαν και από κάτω. Δεν είναι ότι γελάμε εμείς που το ακούμε που είμαστε και εκτός Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω γέλασαν και από κάτω αρκετά. Είχε περάσει η συνέντευξη. Αυτές οι συνέντευξεις κρατάνε και 3-4 ώρες. Είναι κουραστικές. Κάπου εκεί στο τρίωρο ο μεγάλος κωμικός το έριξε και διασκέδασαν όπως άξιζε στους κουρασμένους από κάτω. Συνεργάτες της Νέας Δημοκρατίας, μέλη της αυριανής κυβέρνησης, ένα άλλο άτομο, προσωπικότητα της πολιτικής και TV persona ταυτόχρονα που μας απασχόλησε τις προηγούμενες μέρες, ήταν η Εύα Καϊλή με αυτή τη δήλωση για τα επιδόματα, τους κοπανατζίδες, εννοούσε τον Καρανίκα, αλλά ξέρουμε όλοι δεν εννοούσε μόνο τον Καρανίκα, εννοεί και όλους αυτούς που παίρνουν επιδόματα. Επενδύσεις για ανάπτυξη έχουμε δει ή δεν έχουμε δει? Γιατί δεν έχουμε δει? Γιατί κάθε μέρα που περνάει στο ΓΕΜΗ, εκεί που καταγράφονται νέες επιχειρήσεις, κλείνουν επιχειρήσεις. Άρα τι κάνουμε? Δίνουμε επιδόματα. Σε ποιους δίνουμε επιδόματα? Σε τύπους σαν τον Καρανίκα, οι οποίοι είναι τεμπέληδες, οι οποίοι φυτοζωούν χωρίς να θέλουν να εργαστούν. Αυτά τα λέει η Εύα Καϊλή, η οποία δεν τη λες τεμπέλησα. Με καμία περίπτωση, σε καμία περίπτωση. Και γενικώς είναι ένα άτομο που έχει εργαστεί, έχει προσφέρει και στη δημοσιογραφία. Ποιος δεν θυμάται τις λαμπρές σελίδες που έχει γράψει εκεί. Και γενικότερα έχει απαντηθεί το θέμα για τα επιδόματα. Εμείς δεν θέλουμε να δώσουμε καμία απάντηση για όλα αυτά. Για να τα λέει η Εύα Καϊλή, προφανώς σωστά τα λέει. Όποτε μιλάει η Εύα Καϊλή, εμείς είμαστε μαζί της. Μάλιστα και πέρυσι που είχε δηλώσει ότι τον παππού της, ο οποίος τελικά δεν ήταν παππούς της, τον είχαν φάει κομμουνιστές και μιλούσε για εγκλήματα κομμουνιστών. Θυμόσαστε όλο αυτό. Μας είχε συγκινήσει πάρα πολύ και είχαμε βγει πολύ μπροστά τότε εμείς. Είχαμε προτείνει να είναι πρόεδρος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ή Πασόκ Νέου ή Κινάλ, πώς λέγεται όλο αυτό το μόρφωμα μείγμα. Ξαναφέρνουμε αυτή την πρόταση, ξανακαταθέτουμε την ίδια πρόταση για την αδικοχτυπημένη από τους κομμουνιστές Εύα Καϊλή. Τον παππού της τον σκότωσαν οι κομμουνιστές. Τον παππού της τον σκότωσαν οι αδίστακτοι κομμουνιστές. Η ίδια δεν μπόρεσε ποτέ να ξεπεράσει το θάνατο του παππού, που ποτέ δεν γνώρισε. Η εγγονή έκρυβε καλά το μυστικό της οικογένειας. Μισούσε κρυφά τους κομμουνιστές. Ποτέ δεν φόρεσε κόκκινη φούστα, κόκκινο καπέλο, κόκκινη γόβα, κόκκινο κραγιόν. Κανείς δεν ήξερε το δράμα της. Κανείς δεν το κατάλαβε ποτέ. Έγινε μαχητική σοσιαλίστρια. Αποφασισμένη υποστηρίκτρια των ιδεών του σοσιαλισμού και της επανάστασης. Μετέτρεψε τον καημό της σε πάθος, σε φλόγα αγώνα, στη Βουλή και στην Ευρωβουλή. Τώρα ήρθε η ώρα να ξεπληρώσει τον άδικο θάνατο του παππού που τον έφαγαν οι κομμουνιστές. Η ηγεσία της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ανήκει στην αδικοχτυπημένη Εύα. Στηρίζουμε, ψηφίζουμε Εύα Καϊλή για πρόεδρο. Μια ηρωίδα στο τιμόνι της δημοκρατίας. Ακολουθούν συνθήματα. Άλλοι, άλλοι και τρεις άλλοι σκοτώσαν τα κομμούνια παππού της Καϊλή. Εύα, Εύα, στο θόκο μας ανέβα. Εύα, Εύα, στο θόκο μας ανέβα. Ψηφίζω Εύα με τα μπούνια. Κομμούνια, κομμούνια, θα γίνετε σαπούνια. Του παππού μας ο εχθρός είναι ο κομμουνισμός. Του παππού μας ο εχθρός είναι ο κομμουνισμός. Κάπως έτσι στηρίζουμε με τον τρόπο μας, ταπεινός τρόπος, την Εύα Καϊλή και όλα αυτά τα πολύ σωστά που λέει και για αυτό το θέμα, και κακώς δεν την φιλοξενούν με μεγαλύτερη έτσι συχνότητα σε συνεντεύξεις, πάνελς, παράθυρα και όλα τα υπόλοιπα. Εδώ Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, διαβάζω τα μηνύματά σας που στέλνετε από ήχος από τη χθεσινή συνέντευξη με τη Μάγδα Φίσα. Αναφορά σε όλα αυτά και στο κλίμα της μέρας προς το τέλος της εκπομπής. Να μην ξεχνάμε και τον καθημερινό χαρακτήρα εδώ της ελληνοφρένειας. Μηνύματα δεχόμαστε στο mail, η διεύθυνση του οποίου είναι studio@papakirialfm.gr. Αν θέλετε να μιλήσετε με τον άλλον, 211-200-8200, σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά. Στο ίντερνετ μας βρίσκεται στο ellinofrenia.net.gr, μας ακούτε κάθε μέρα ζωντανά τις εκπομπές και αμέσως μετά μαγνητοσκοπημένες, ανεβαίνουν πάνω εκεί ή και αποσπάσματα. Μας βρίσκεται και στο YouTube, live μετάδοση, όπου εκεί στο Ellinofrenia Official κάνετε εγγραφή, το subscribe που λέμε, και από κάτω διάλογος, μηνύματα για τα αδέρφια μας τους Έλληνες, για τα αδέρφια μας, τα ξαδέρφια μας και όλο το άλλο σόι. Και το γνωστό που γίνεται με το σόι. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και πάμε στις πρώτες διαφημίσεις με έναν Κυριάκο, ο οποίος μάλλον το είπε σοβαρά, αλλά και αυτό σαν ανέκδοτο ακούγεται. Πιστεύω ότι και στα ψηφοδέλτια μας θα δείτε μια σημαντική διεύρυνση προς τον κόσμο του κέντρου, της κεντροαριστεράς και γιατί όχι της αριστεράς. Τελειώνουμε ή μας τελειώνουν. Ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν. Καν, κάνω, καν. Αυτά τα δέντρα δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό. Αυτές οι πέτρες δεν βολεύονται κάτω από τα ξένα βήματα. Αυτά τα πρόσωπα δεν βολεύονται παρά μόνο στον ήλιο. Αυτές οι καρδιές δεν βολεύονται παρά μόνο στο δίκιο. Κάθονται αυτές οι φωνές. Είναι η φωνή του Γιάννη Ρίτσου. Κάθονται στη σημερινή ημέρα. 5 χρόνια ακριβώς. Είχε ξημερώσει το 2013 και μαθαίναμε για τη δολοφονία ενός αντιφασίστα νέου παιδιού 34 ετών στο Κερατσίνι. Άρχιζε ένας νέος κύκλος σε αυτόν τον τόπο. Άλλο ένα θύμα των φασιστών και άλλη μια μάνα σύμβολο. Είχαμε λίγες έτσι κι αλλιώς. Προσθέθηκε και η Μάγδα Φίσα από τότε. Χτες είχαμε τη συνέντευξή της. Βλέπω πολλά σχόλια. Ευχαριστούμε για τα σχόλια γενικώς, για όλα αυτά που λέτε. Ένα από αυτά λέει εδώ 5 χρόνια χωρίς τον Παύλο και μας πήρε η Μάγδα από το χέρι και μας κατέβασε στους δρόμους. Δεν γίνεται να κάτσεις σπίτι όταν σκέφτεσαι τη Μάγδα. Σήμερα στην πλατεία ανήκεις για τον Παύλο, για τη Μάγδα, για τον Μαστροτάκη, ο πατέρας του Φίσα, για τον Σαχζάτ Λουκμάν, δολοφονήθηκε από φασίστες στα Πετράλωνα, για τους Αιγύπτιους αλλιεργάτες, για τους Παμίτες, για κάθε άνθρωπο που απλώθηκε πάνω του φασιστικό χέρι. Υπάρχουν πορείες σήμερα στο Κερατσίνι. Η βασική είναι αυτή που ξεκινάει 5 ώρα από το μνημείο του Παύλου Φίσα και θα καταλήξει στα γραφεία της Χρυσής Αυγής στον Πειραιά. Γενικώς εκδηλώσεις. Όσοι δεν πάτε, να θυμόμαστε, να μην ξεχνάμε ποτέ. Είναι και καθημερινή διαδικασία. Ωραία διαδικασία είναι. Οδηγεί κάπου το μυαλό, γιατί όλα από εκεί ξεκινούν. Για να ακολουθήσουν μετά και τα υπόλοιπα μέλη του σώματος, κυρίως τα πόδια, τα χέρια και γενικότερα το σώμα. Λαός στον κόσμο του δεν είναι επηρεασμένος από το χθες. Ο επηρεασμένος λαός από τη χθεσινή συζήτηση θα ακουστεί προς το τέλος της εκπομπής. Ναι, γεια σας. Γεια. Τον κύριο Απόστολο θα ήθελα να παρακαλώ. Εγώ είμαι, παρακαλώ, γεια σας. Έχει πάρει στο τρίτο λύκειο Λάρισας τηλέφωνο και ζητήσω τον κύριο. Ναι, είστε ο ίδιος. Ναι. Τι κάνετε? Καλά, εσείς? Ωραία. Ήθελα να συζητήσουμε για μία μεταγραφή. Για μία τι? Μεταγραφή. Κάνει διακοπές πάντως εκεί πέρα τώρα και δεν το ακούω καλά. Μία μεταγραφή θα θέλα να κάνουμε. Ναι. Πρόκειται για έναν μαθητή τώρα που θα πρέπει λίγο κι εσείς να κρατήσετε λίγο μια ηχεμήθεια. Δεν θα πρέπει να μαθευτεί, γι' αυτό διαλέξαμε και τη Λάρισα, να είναι εκτός Αθηνών. Είναι για έναν μαθητή ο οποίος είναι ενήλικας, αλλά πρέπει να τελειώσει το λύκειο. Πολάκης Παύλος λέγεται. Mm-hmm. Θα πρέπει να υπάρξει μια ηχεμήθεια, γιατί είναι και αναγνωρίσιμο πρόσωπο. Πρέπει να τελειώσει το λύκειο. Θα παρακολουθεί τα μαθήματα κανονικά. Ναι, αλλά εγώ όμως αυτή τη στιγμή δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ακούγεται αντίλαλος πάρα πολύ. Αντίλαλος, ναι, γιατί αντίλαλουνε. Αντίλαλουνε τα σήμαντρα σίγουρου και παρά πήγματα. Αυτά. Μπορείτε μήπως να μου στείλετε κάτι εγγράφος για να το διαβάσω? Θα το στείλει ο εγγράφος. Θα το στείλει ο εγγράφος μέσα σε μια κάρτα βελουχιώτη. Okay. Να είστε καλά. Ναι, είναι, γεια. Φέτος έκανα διακοπές στην Τίνο. Μπράβο. Το λέρωσε στο γονατάκι. Το γδάρα με το γδάρα με πήγες με το χαλάκι. Με τον κόλο πήγα, φιλάς. Με τον κόλο. Με τον κόλο. Κανονικά ανάποδα. Εγώ δεν πάω στα τέσσερα, πάω με τον κόλο κατευθείαν. Uh-huh. Άκουγα τώρα την κοπελίτσα που έλεγε για τις Αιγίους. Και ότι το παιδί λέει δεν πειράζει αν καπνίζει η μάνα, πώς το λένε, την ώρα που είναι. Ναι, ναι, ο Θεός, ο Θεός. Ποιος, ναι, θα παίξει ρόλο αν το θέλει ο Θεός. Λοιπόν, στην Τίνο, ξέρεις πόσο κόσμο είδα που έχουμε 2018 και πήγαινε στα 4. Σαν ναι. Τα ζόμπι, ρε φίλε. Σαν τα ζόμπι, γιατί έχεις δει τα ζόμπι να πηγαίνουν στα 4, ηλίθιος είσαι. Καλά, ρε, αυτό να μου πεις. Μέχρι και τα ζόμπι είναι πιο έξυπνα, βασικά. Πες κάτι άλλο, σαν τα ελάφια, ξέρω εγώ. Έλα, ρε, τα ελάφια είναι ωραία να πούμε, ξέρεις τι κόσμο θα είναι στην Τίνο. Ωραία, σαν τα βουβάλια. Εντάξει, ναι, οκ, okay, σαν τα βουβάλια. Η αλήθεια, για βουβάλια πήγαινα, αλλά τι σου φταίνουν τα βουβάλια, ρε φίλε. Ωραία, δεν σ' αρέσει το ένα, σ' αρέσει άλλο σαν τι. Δηλαδή, δεν μου λες κάτι, συγγνώμη τώρα, ας πούμε. Η σάτυρα δεν είναι ρατσιστική για παράδειγμα, τη βάζει όλους απέναντι. Τα βουβάλια, τι σου φταίνουν, ρε φίλε. Η σάτυρα είναι εξορισμού μη ορθή πολιτικά. Το δέχομαι. Βρέστε εσύ και το δέχομαι. Σημίτη. Είναι λοξή πολιτικά. Είναι πολιτικά λοξή, όχι πολιτικά ορθή η σάτυρα εξορισμού. Το θέμα είναι να σου πω αυτό βασικά. Έχουμε 2018 και στην Τίνο πηγαίνανε, μιλάμε στα 4, λες και θα του σώσει ο Θεός. Οπότε λοιπόν, τι μου λες εσύ τώρα για αριστερά, για πρόσημα και για τέτοια. Δεν είμαστε για αριστερές, φίλε. Εμείς εδώ πέρα είμαστε για να πηγαίνουμε στα 4, για να γλύφουμε ράσα, να γλύφουμε. Ωραία, πού είναι το κακό? Γιατί το λέμε για κακό όμως αυτό? Κάποιοι γουστάρουμε. Εγώ μπήκα σε ένα ταξιτζί τώρα, μέχρι να κάνουμε μια απόσταση τώρα 6 χιλιόμετρων, έκανε 4 φορές το σταυρό του, να καταλάβεις. Σοβαρολογείς? Και μου ζήτησε και 2 φορές συγγνώμη που είπε τη λέξη κατά. Περίμενε λίγο. Όταν έκανε το σταυρό του, τον έκανε, είχε βάλει το ένα χέρι στην κοιλιά και μετά έκανε το σταυρό και ποιος οδηγούσε? Δεν είχε βάλει το ένα χέρι στην κοιλιά. Μου είπε, κράτα λίγο το τιμόνι, έχω το σταυρό μου μέσα. Δεν είχε βάλει την Παναγία πάνω στον καθρέφτη να λέει, μας οδηγεί η Παναγία? Είχε Παναγία, είχε Παναγία. Α, είχε Παναγία. Χριστό είχε. Νομίζω είχε μόνο Παναγία. Δεν έχει λύσει τα ιδιοποδιά του αυτός. Μαλακία, αυτός είναι παλαιομοδίτης. Δεν είναι παλαιομοδίτης, έχει συμπλέγματα με τη μάνα τώρα. Τέλος πάντων, μην το ψάξουμε. Μάλιστα. Και τι σου έλεγε, προφανώς ότι σε οδηγεί η Παναγία. Δεν έχει σημασία, έχει τους 6 χιλιόμετρα 4 φορές το σταυρό. Και θεωρούσε ότι φταίνε οι γύφτοι γενικώ, γιατί μόνο οι γύφτοι κλέβουν. Προφανέστατα μόνο οι γύφτοι κλέβουν. Και ότι ό,τι πιάσουν το κάνουν σκατά. Γιατί δεν έχουν προκοπή. Ο άνθρωπο είχε μια τετράγωνη λογική. Προφανώ. Να σου πω και οι γύφτοι κλέβουν και έρχονται οι μετανάστε εδώ και μα κλέβουν τι δουλειέ. Όλα αυτά τα γνωστά, όλα τα γνωστά. Αλλά μόνο οι μετανάστε. Μόνο οι μετανάστε. Οι Έλληνε δεν κλέβουν κτλ. Ποτέ. Αλλά από ό,τι κατάλαβα δεν ήταν επίπεδου ΑΕΗ. Ήταν ΤΕΗ νομίζω. Α, μόνο. Ναι, δηλαδή και εγώ μπήκα μέσα σαν απόφυτο ΤΕΗ ένιωσα, όχι ο ΑΕΗ. Α, δεν ένιωσε πιο μορφωμένο, α πούμε, σχολικά. Όχι όσο θα ήθελα. Δηλαδή δεν. Έπρεπε να το καταλάβω, ήταν και πιο παλιό ταξί, ξέρω εγώ. Μπράβο, λοιπόν, αυτό θα σου έλεγα τώρα. Ατύχησε να πούμε, γιατί προφανώ έπεσε σε κανένα ηλικιωμένο. Να παίρνει πιο νέου. Δεν ήταν ηλικιωμένο, μέχρι 45 το πολύ. Έλα ρε. Ναι. Σαν εσένα. Πάει στο διάλογο. Δίνω λέξες παρηγόρια, δίνω μαχαίρι σ' ολούς. Καθώς τον πήγω μες στο χώμα, γίνεται φως, γίνεται νους. Ο Βάρναλης, ο παππούς, όπως λέγανε, και ο οδηγητής του. Και ειδικά το συγκεκριμένο τετράστιχο από τα καλύτερα. Φεύγουμε από όλα αυτά, ένα άλλο κλίμα τελείως. Πάμε και από εδώ και από εκεί, λογικό είναι. Ο Κυριάκος μίλησε και για τον κατώτατο μισθό στη συνέντευξή του. Ως προς το κατώτατο μισθό. Είπα και χθες, φαντάζομαι ότι το ακούσατε, ότι είμαστε υπέρ των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων. Και θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου πια μετά από τόσα χρόνια κρίσης υπάρχει δυνατότητα λελογισμένης αύξησης, υπάρχει δυνατότητα λελογισμένης αύξησης του κατώτατου μισθού. Το πόσο δεν είμαι εγώ αυτός θα το πει. Αλίμονο. Όπως ακούσαμε, υπάρχει δυνατότητα λελογισμένης αύξησης. Θα είχε ένα ενδιαφέρον να γίνονταν μια συνέντευξη τύπου, μια συζήτηση για το ποια ακριβώς είναι η λελογισμένη ζωή ενός ανθρώπου. Και αν ο κατώτατος μισθός με τη λελογισμένη αύξηση που θα πάρει, δηλαδή μιλάμε για κανένα πενιντάρικο maximum και πολλά ίσως λέμε, είτε με Τσίπρα είτε με Κυριάκο, αν μπορεί να ζήσει με τον κατώτατο μισθό ο άνθρωπος, αν μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς, αν μπορεί να πραγματοποιήσει τα όνειρά του. Μια τέτοια συζήτηση δεν γίνεται ποτέ σε αυτές τις συνεντεύξεις, για να ξέραμε και την άποψή τους για την περίφημη λελογισμένη ζωή, αξιοπρέπεια, αύξηση ή οτιδήποτε το λελογισμένο. Ο Μάριος Γεωργιάδης, βουλευτής και άνθρωπος που δίνει τα φάρμακα στο Βασίλη Λεβέντη, βουλευτής της Ένωσης Κεντρών, κάνει μια πρόταση για τη λειτουργία των κομμάτων. Θέλουμε διαφάνεια, θέλουμε να ξέρουμε τι γίνεται, πώς τα παίρνανε, γιατί τα παίρνανε και τι γίνεται με όλα αυτά τα δάνεια. Γιατί δεν φταίνε μόνο τα κόμματα ζητούσαν τα λεφτά, κάποιοι τους τα δίνανε. Αλλά να τα βάλουμε όλα τα κόμματα από τη μεταπολίτευση και μετά, έχουν δαπανίσει περιουσίες ολόκληρες, κρατικές περιουσίες, σε προεκλογικούς αγώνες, σε αυσοκολλήσεις και ούτω καθεξής. Αυτό ήταν η επίσημη χρηματοδότηση. Ακόμη και για τη χρηματοδότηση, εμείς έχουμε πει ότι κανονικά πρέπει να κοπεί. Θα πρέπει από ιδίους πόρους από επενδυτές. Θα πρέπει από ιδίους πόρους από επενδυτές. Μετά το ελληνικό, τίποτα Κινέζοι που τους αρέσουν αυτά, να έρθουν να επενδύσουν και σε κανένα κόμμα για να έχουμε την περίφημη ανάπτυξη, ώστε να έχουμε λελογισμένους μισθούς και όλα τα υπόλοιπα. Ακούστε και το τρελεράκι πριν. Σήμερα το βράδυ η εκπομπή του Μπογιόπουλου θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μεταξύ μας κάθε βράδυ έχει, αλλά δεν τα λέμε για να μην παίρνει θάρρος. Σήμερα λοιπόν, και με την αφορμή των 5 χρόνων, έχει τους 3 δικηγόρους εδώ. Την Ελευθερία τον Μπατζόγλου, συνήγορος οικογένειας Φίσα. Το Θανάση Καμπαγιάννη, συνήγορος των Αιγύπτιων Ψαράδων. Και το Χάρη Στρατή, συνήγορος των μελών του ΠΑΜΕ. Θα μιλήσουν για τη δίκη και για το φασισμό. Καταλαβαίνει ο καθένας το θέμα. 6 με 8 σήμερα το βράδυ στην εκπομπή του Νίκου. Ναι. Βλάκα ηλίθιε. Βλάκα είσαι ένας βλάκας ηλίθιος. Αϊκιούρα δικιού. Ένας βλάκας ηλίθιος, αϊκιούρα δικιού. Ένας ανώμαλος, ένας αλήτης. Φτούσου ρε παλιό ανώμαλα. Φτούσου ρε. Στα μούτρα σου ρε. Ήρθε το τέλος. Σατανά, σε προειδοποιώ. Θα σε κρεμάσω στο Σύνταγμα. Σε προειδοποιώ. Κρεμάω στο Σύνταγμα, σε περιμένει. Αυτό θα είναι το τέλος. Βλάκα ηλίθιε που έχεις αϊκιούρα δικιού. Έχεις αϊκιούρα δικιού πραγματικά. Ένας Βλάχος, Καράβλαχος, ανώμαλος. Απίστευτες καταστάσεις εδώ, πιστεύω. Τι μιλάνε στο ραδιόφωνο, σαν και σένα. Ένα απόβρασμα της κοινωνίας της. Ένα απόβρασμα της κοινωνίας. Ήρθε το τέλος σου, κακομύρι μου. Ήρθε το τέλος σου. Θα έρθει μπροστά μου στην Ελένη Λουκά, θα σε βρω. Και θα σε κρεμάσω στο Σύνταγμα. Σε προειδοποιώ. Ήρθε η ώρα του Θεού. Σε προειδοποιώ, Σατανά. Ήρθε η ώρα του Θεού και ήρθε το τέλος σου. Τίποτα άλλο δεν σου λέω. Εγώ δεν αναζητώ άτομα που κάνουν κρατασμό. Άτομα δηλαδή πασίγνωστα που έχουν διατελέσει υπουργοί. Πρέπει να πάω λίγο το αλεύρι. Μπορώ. Μετά την υπουργή. Ναι. Μπορώ τώρα. Όχι τώρα μετά. Πρέπει να πάω, δεν μπορώ. Θα μου επιτρέψετε ένα διάλειμμα για ανωτέρα βία. Ναι, Αποστόλη, να σου πω, ο Λεβέντης στο διάλειμμα για χέσιμο πήγε ή για κατούριμα. Κατούριμα είπε. Α, για κατούριμα. Α, όχι, δεν είπε. Τουαλέτα το, το λες. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Όχι, τουλάχιστον δεν θα πάει από χέσιμο, γιατί το πρόλαβε. Ναι, θα κάνει την επανάσταση του κόλου. Δεν είναι τι έκανε στους άλλους που περιμένανε οι φουγαράδες κάθε 6 μήνες για να λιγδώσει τα ντερό του. Ναι. Και για να μην χάσει το 8.000 ο γιος της γυναίκας του Γεωργιάδης, σου λέει γιατί σας υπόγραψα τίποτα και του κοροϊδεύει του ανθρώπου. Α, το ψήφισε, κατάλαβα. Δεν πειράζει, φίλε μου, δεν πειράζει, καταλαβαίνω. Επανάσταση του κόλου θα κάνει, παιδί. Δεν επανάσταση του μυαλού. Είπε ο Λεβέντης ότι δεν θέλει να μειωθούν κι άλλοι συντάξεις. Δεν θέλει. Καλέ, αυτός δεν ήταν που έλεγε να κοπούν 200 ευρώ από κάθε συνταξιούχο για να αγοραστούν F-35 και γαλλικές φρεγάτες. Πρωτεύον λοιπόν είναι για τον Λεβέντη και για την Ένωση Κεντρών, ακόμη και 2 εκατοστάρικα να κόψουμε από όλες τις συντάξεις. Μα πώς για να είναι, μαζέψουμε. Μισό λεπτάκι. Θέλω να γίνει προσπάθεια και εκστρατεία να μαζευτούν χρήματα για την αγορά αεροπλάνων και 5 φρεγατών. Δεν θέλει όμως. Δεν είπε ότι δεν θα το έκανε. Είπε ότι δεν θέλει. Αν με ρωτάς, δεν θέλω. Άρα δεν γίνεται αλλιώς. Ναι, αλλά πρότεινε μείωση. Ναι, αλλά τι δεν καταλαβαίνεις. Τι δεν καταλαβαίνεις. Α, εσύ φτύρι. Αποστόλη. Έλα. Τι ώρα καταφθάνει ο Περισσός στην πόλη του Παναγιώτη Τσομιάδη? Ποιος Περισσός, εγώ? Ο Περισσός, εσύ ρε, ναι. Εγώ τι Περισσός, δεν είμαι εγώ, είμαι ο Περισσευάμενος. Ο Περίσιος ή ο Περιούσιος. Τρελό, ε. Το απόγευμα για να κάνουμε sound check. Ναι, ρωτάω ρε παιδί μου, γιατί εντάξει, τι θες να φοράω? Να φοράω μια μπλούζα USA ή να κρατάω μια μολότοφ για να με γνωρίσει? USA καλύτερα. USA για να μην στην πέσει και κανείς, να έχεις μια προστασία. Ναι, εντάξει, αυτό ή να κάνω το σταυρό μου συνέχεια. Α, βγάλει τον κόλο σου. Τον κόλο, ρε, σε αυτή την ηλικία. Μπλουζάκι USA, κόλλο έξω και βάλε και με ένα selfie stick για να είναι μακριά μια εικόνα της Παναγίας. Και αν μπορείς το φόντο και μια σημαία με ήλιο Βεργίνας. Να κρατάω και ένα παιδί στην αγκαλιά και να ορμάω. Ένα παιδί. Ένα μωρό να κρατάω. Ένα μωρό. Ναι. Σε έμπλεξες δύο τώρα. Έμπλεξες και του άλλου και του Μπουτάρη την επίθεση. Ναι. Κράτα και μωρό. Ταιριάζει. Όλο το πακέτο. Ναι, άμα το κάνεις, το κάνεις. Και να έχεις και το πουλί σε σχήμα σιροδρέπανου. Έχεις. Άμα δεν μπορείς, δεν φταίω εγώ. Το Sugar Daddy έχει έρθει και στην Ελλάδα. Άντε πάλι καλά, εσύ χαίρεσαι βέβαια γιατί είσαι Sugar Daddy. Εγώ ξέρω πολύ καλά, γι' αυτό σου λέω, δεν είναι μόνο εγώ. Ολλανδία είπε. Σουηδία. Θα έχουν το νου τους οι γονείς. Έχει έρθει στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Okay. Το θέμα δεν είναι αυτό. Επειδή είμαστε λίγο και έχουμε ΣΥΡΙΖΑ, έχει αλλάξει η μόδα. Και τώρα το Sugar λίγο δεν είναι για την υγεία ό,τι πρέπει. Στέβια Daddy δεν υπάρχει. Και Sugar και Στέβια. Στέβια εγώ θα ήθελα. Ένα γλυκαντικό μην είναι ζάχαρη, κάτι. Ναι, τώρα που είναι στη μόδα αυτά τα γκότζα, η μπέρια και τα στέβια και όλα αυτά. Και χωρίς γλουτένι ιδανικά. Ναι. Ναι, τον Αποστόλη θέλω. Εγώ είμαι. Έλα. Πού είσαι, σε παίρνουν μέσα να σε πάρουν. Γάμισε, μας πιάσανε. Τι κάνατε. Ακούς, αυτοί οι φασίστες είναι φασίστες του κόλλου, ρε. Αυτοί τρέχουνε σαν λαγί. Αληθές, σώπα. Έτσι. Πού είναι ο Μπάμπης να αναζητήσει σοβαρούς φασίστες? Καλά είσαι. Με τέτοιους φασίστες σου λέω, είναι σαν τη μερέντα στο ψωμί. Σε τέτοια φάση. Όχι, μερέντα είναι νόστιμη, ηλίθιος. Ήθελα ακόμη πολύ φως να ξημερώσει. Όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα. Και ο Μανώλης Αναγνωστάκης πάνω στο ακορντεόν ορχιστρικό του Μάνου Λοΐζου. 5 χρόνια από πριν, σαν σήμερα. Τις επόμενες μέρες τα κανάλια και την ίδια μέρα τα κανάλια άρχισαν να λειτουργούν με ένα πολύ παράξενο, ας το πούμε έτσι, χαλαρό τρόπο. Μας εντυπωσίασε, είναι η αλήθεια. Τις επόμενες μέρες στα κανάλια, στα παράθυρα, έγινε μια προσπάθεια ο Ρουπακιάς, έτσι όπως τον ξέρουμε και είδαμε εκ των υστέρων φωτογραφίες και την παραδοχή του εγκλήματος, της δολοφονίας, να μας προσπαθούν να μας πείσουν ότι είναι αριστερός. Ήταν στον αριστερό χώρο. Στον αριστερό. Στον αριστερό. Στον αριστερό. Με συγχωρείτε. Είναι έκπληξη αυτό. Και βόμβα. Στον αριστερό. Μιλάμε, για όσους ίσως δεν έχετε παρακολουθήσει από την αρχή αυτή την κουβέντα, με έναν από τους συναδέλφους στην εταιρεία πετρελαιοειδών όπου εργαζόταν ως εποχικός υπάλληλος ο δράστης. Μας δίνει μερικά στοιχεία για το προφίλ του και μας είπε μεταξύ άλλων ότι μέχρι πριν από λίγο καιρό είχαμε ακούσει ότι ανήκε σε άλλο πολιτικό χώρο. Μας εξήγησε ότι ήταν ένας άνθρωπος που μιλούσε για το χώρο της αριστεράς. Αυτό και έκπληξη και ο Χατζής και ο Ευαγγελάτος. Μόλις άκουσαν το μάρτυρα, ένας με μαύρα ήταν, ποτέ δεν μάθαμε περισσότερα. Ούτε και κανείς ζήτησε και από τους δημοσιογράφους λεπτομέρειες πώς φιλοξενούν κάποιον που λέει αυτό το χοντρό ιδέστατο ψέμα, στρατευμένο ψέμα, για συγκεκριμένους λόγους, 2-3 μέρες μετά την δολοφονία. Κάνα 2 χρόνια, 2,5 μετά, όταν στο δικαστήριο η Μάγδα Φίσα πετάει ένα μπουκάλι στον Ρουπακιά. Ο Μπογδάνος από το ίδιο κανάλι είχε να πει. Ωραία, λοιπόν, σωστό. Συνεχίζω. Είπαμε για τραμπούκους, η μάνα Φίσα ξέσπασε, πέταξε το μπουκάλι. Ο Ρουπακιάς έχει αρχίσει και, πώς να το πω, σε τελείως ανθρώπινο επίπεδο, λογικά αυτός ο άνθρωπος πρέπει να είναι ράκος. Σε τελείως ανθρώπινο επίπεδο, λογικά αυτός ο άνθρωπος πρέπει να είναι ράκος. Δηλαδή, όταν γυρνάει η μάνα, δεν αντιδρά πια, μόνο ο δικηγόρος του αντέδρασε, λέει συγκρατήστε την επιτέλους. Απ' την άλλη, μια μάνα η οποία λέει τα είδατε και χθες, είναι λυτή. Και γυρνάει και του λέει δεν θα ησυχάσω μέχρι να σε κρεμάσω. Καταλαβαίνετε πως είναι ο λίγο κάπως. Λοιπόν, πολλά θα είχαμε να πούμε. Ράκος ο Ρουπακιάς και λυτή η μάνα του Παύλου Φίσα. Ωραίοι χαρακτηρισμοί, ταιριαστεί απολύτως, όχι στην πραγματικότητα, αλλά σε αυτούς που τα εξτομίζουν όλα αυτά. Μια απάντηση, όχι η πρώτη, ίσως η 33η, 4η, 5η, για το τι ακριβώς είναι φασισμός. Υπάρχει ένα ηχητικό, το έχει επεξεργαστεί ο Μεροδρόμος, μεταδόθηκε χτες, είναι πεντάλεπτο, στην εκπομπή του Νίκου Μπογιόπουλου. Μέσα εκεί είναι ο Νίκος Μιχαλολιάκος, η φωνή του, με κάποια παρέα χρυσαυγητών προφανώς, και χαργεντιζόμενοι και γελώντας μιλάνε για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ό,τι πιο φρικτό δηλαδή. Έχει φτιάξει ο πιο αρρωστημένος νους των ανθρώπων να εξοντώνουν μαζικά με συστηματικό τρόπο, με βιομηχανικό τρόπο να θανατώνουν ανθρώπους επειδή αποφάσισαν ότι δεν τους κάνουν. Θα ακούσουμε την διήγηση αυτή του Μιχαλολιάκου και δίπλα έχουμε βάλει μια Εβραία της Θεσσαλονίκης. Αυτοί κυρίως την γλιτώσανε, να πούμε, κρυφτήκανε τον Ατάλλο. Οι άλλοι στη Θεσσαλονίκη πήραν το τρενάκι και πήραν ταξιδάκι. Ένα ωραίο μαγευτικό ταξίδι σε ένα πανέμορφο τοπίο για χειμερινές διακοπές με ψηλές κανονάδες. Ήτανε ωραίο. Ναι. Όπου απολάμβαναν, είχε γράψει ένα φίλο μου ένα κείμενο, λέει, στο βάθος λέει του στρατοπέδου υπήρχαν τα τύρια με τις ψηλές ακαμινάδες όπου απολάμβαναν τις μεταφυσικές τους εμπειρίες. Είχαμε μέσα στο στρατόπεδο, αφού μας βάλανε τον αριθμό που έχουμε στο χέρι και μετά μας πήγανε σε κάτι μπάνια με κρύα νερά που εμείς μαθημένοι βλέπετε σε ζεστά μέρη εδώ στην Ελλάδα, στην Πολωνία ήταν ακόμα τα χιόνια και μας κρυώναμε για να μπούμε μέσα στα ντους. Αυτοί που δεν πηγαίναμε από κάτω από τα ντους παίρνανε κουβάδες γεμάτες νερό και μας τα ρίχνανε πάνω. Πολλοί, μπορώ να σας πω ότι 2-3 δεν άντεξαν και πεθάνανε στα πόδια μας. Τους φέρνανε κυρίες με τα καροτσάκια, με όλα, τους βλέπαμε στα κρεματόρια, περνούσαν από εμάς, εμείς δεν μπορούσαμε να πούμε τίποτα, εμείς ήμασταν για να διπλώνουμε τα ρούχα στις μπράγκες. Λοιπόν, τις παίρνανε και τις βάζανε όλες μέσα στα κρεματόρια και απ' έξω έγραφε Μπάντεν, δηλαδή είναι λουτρός. Και μετά από λίγο δεν έβγαινε καμιά από εκεί, εκείνο που βλέπαμε ήταν μόνο οι φλόγες και η μυρωδιά από τα κρέατα που και γόνουσαν. Όπου απολάμβαναν τις μεταφυσικές τους εμπειρίες. Ο Εβραίος πέφτει στο σκαλί και κοκκινίζει η σκάλα και εσύ λεβέντη μου Ελλαδό. Γράφω διπλό Αυτή ήταν η διήγηση και προκαλεί εντύπωση προφανώς το γέλιο και ο τρόπος που αντιμετωπίζει κάποιος, κάποιοι άνθρωποι, το θάνατο άλλων ανθρώπων που δεν τους ξέρουν. Δεν τους έχουν κάνει κακό, δεν τους έχουν μισήσει, δεν έχουν στραφεί εναντίον τους. Παρ' όλα αυτά διασκεδάζεις και λες ανέκδοτα για το θάνατο εκατομμυρίων ανθρώπων. Εδώ φτάνουμε στο τέλος, στο τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο. Γεια σας. Έλα, καλημέρα. Ο μετανάστης από το Βερολίνο είμαι. Έλα. Τίποτα, τι να πεις μπροστά σε μια τέτοια μάνα, τίποτα. Το μόνο που έχεις να πεις είναι κουράγιο μάνα και ένα συγγνώμη ρε Παύλο, συγγνώμη αυτό, τίποτα άλλο. Και τα καθήκια ζουν ακόμα και κυκλοφορούν και ανασένουν τον ίδιο αέρα που ανασένουμε και εμείς ρε που... Αυτό είναι το γαμπότο. Αυτό είναι ένα θέμα. Ά. Το θέμα δεν είναι όμως να κατάσταση εσύ την ανάσα σου για να μην αναπνέεις τον ίδιο αέρα. Το θέμα είναι να κόψεις τον αέρα από αυτούς. Με γνώση ποιος μ***ας είμαι. Ο γνωστός μ***ας, ναι. Ναι, Νίκος Βασιλάκης. Συγχαρητήρια για την αξιοπρέπεια της κυρίας Μάγδας Φύσα. Γεια σου. Επειδή ακούω τώρα την εκπομπή, πρώτη φορά ένιωσα την ανάγκη να πάρω ένα τηλέφωνο. Δεν χρειάζεται να μου ψαχνιά, μα καλύπτετε εσείς. Βάλτε αυτή τη συνέντευξη της Μάγδας να ακούγεται παντού. Παντού. Ηχογραφήσατε ξανά, πετάχατε στο ίντερνετ, δεν ξέρω πώς το κάνετε. Έχω ήδη αναταιριάσει πάρα πολύ, γι' αυτό σου μιλάω λίγο αγχωμένα. Νιώθω ότι αυτή τη συνέντευξη πρέπει να την ακούσουν οι πάντες. Κάντε ό,τι μπορείτε. Είστε οι μόνοι που λέτε μια αλήθεια. Βγάλτε και συνεχίζετε έτσι. Ευχαριστώ πολύ, δεν θέλω κάτι άλλο. Λοιπόν, χαιρετώ. Έχω σκάσει να ακούω τη συνέντευξη αυτού του δύο του μπάτσου που απεδείχθη ότι ήταν παρόντες. Δεν θα του τιμωρήσουν, δεν του τιμώρησαν. Του άφησαν έτσι, ανεπαρατηρητές και σε άλλου φόνου. Αυτό είναι πιο ουτοπικό και από την τιμωρία τη Χρυσή Αυγή. Ναι, δηλαδή δεν έπρεπε αυτού να τους απολύσουν αμέσως, ρε παιδί μου. Παρόντες σε ένα φόνο και δεν κουνήθηκαν από τη θέση του τόσο χρόνια. Σχετικά με τη συνέντευξη που παίζει τώρα της Μάγδας, ναι. Θα ήθελα πάρα πολύ να πω ότι έχω δει μπροστά στα μάτια μου την πορεία των ταγμάτων εκείνη την περίοδο στην Νίκαια και ήταν και ο διευθυντής ασφαλείας του τμήματος της Νίκαιας. Αυτό δεν ξέρω αν έχει ακουστεί, πάντως είναι αλήθεια γιατί εγώ ίδιος τον έχω δει στην Ακροπόλεως μαζί με το τάγμα δήθεν για προστασία όλες αυτές τις ιστορίες. Δεν ξέραμε τι σκάτα είναι τότε και τι είναι αυτό το πράγμα και τι κάνουν όλοι αυτοί οι τρελοί. Και κανένας μας δεν μίλαγε. Εκείνη εστιάσουμε. Στο κανένας μας δεν μίλαγε. Να μην αρχίσω και εγώ τις παπάκες, συγχαρητήρια για την εκπομπή που κάνετε και αυτά. Απλά σκέφτηκα ρε που μου τι μπορείς να πεις για αυτή τη γυναίκα. Αν ζούσε ο Παύλος ή αν ήταν κάπου να μπορούσε να τη δει, θα ήταν σίγουρα περήφανος για τη στάση της, για την αξιοπρέπεια και για την πόσο δυνατά αντιμετωπίζει αυτό που της έτυχε ρε φίλε. Είναι λογικό ρε φίλε τέτοιες μανάδες να βγάζουν τέτοια παλικάρια που κοιτάνε το θάνατο κατάματα και δεν το βάζουν τα κλάματα σαν τις κότες να πούμε της Αγγέλης. Τσαμπουκά όλο φασαρία όταν είναι όλοι μαζί και μόλις ξεμοναχιάσει κανένα μου πάνω. Τα κάνει πάνω του να πούμε και αρχίζει και κλαίει σαν την κότα. Κατάλαβες ρε φίλε γιατί ο Παύλος Φύσας τον κοίταγε κατάματα το μου πάνω. Γι' αυτό ακριβώς αδερφέ. Mm. Για αυτά τα καθάρματα θα είμαστε μια ζωή αγκάθι στον κόλο σαν ρε μου πάνω. Ρε φιλαράκι, συγγνώμη γιατί έσπασα να πούμε και δεν το ολοκλήρωσα. Ήθελα να πω ότι αυτά τα μουνάνα, ρε φίλε, φαντάσου να δεις πόσο ανασφαλή και πόσο κοτριπίδες είναι που χρειάζεται μετά το φωνικό που κάνανε, μετά από αυτό το κακό που κάνανε, να επιβεβαιώνουν πόσο μουνάνα και θρασίδηλοι είναι, αγριοκοιτάζοντας και λέγοντας και μαλακίες από πάνω. Τόσο άδειοι, ρε φίλε. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, πώς γίνεται αυτό το πράγμα, να πούμε. Σε ποιο επίπεδο της ανθρωπιάς, ρε φίλε, μπορείς να το βαθμολογήσεις αυτό. Πω, ρε παιδί μου, δεν ξέρω τι με πιάνει. Ώρες να πούμε. Είναι βραχανά που έστησαν την αμφιάλη άτομα που αναγνωρίστηκαν από τα θύματα σαν χρυσαυγίτες. Η επίθεση έγινε λίγο πριν τις 12 τη νύχτα της 3ης προς Τετάρτη με θύμα ένα 34χρονο νεαρό ο οποίος χτυπήθηκε με μαχαίρι και ξεψύχησε. Στου δράες του δράκου τη καμπούρα πάνω στις ράχης το φτερό. Απ' το παράθυρο μου κάνω τον κόσμο δικό μου. Στα άγρια τα κάστρα πολεμάω κι έτσι τους χρόνους μου. Το φίλο μας το πιάσανε τελευταίο, μαχητής σαν άνθρωπος, έκατσε και πολέμησε και αφού είδαν ότι δεν μπορούσαν να τον ρίξουν κάτω, γιατί είναι λιοντάρι, τον εμαχαιρώσανε. Τον κυνηγήσανε εδώ, ο γιος μου μπήκε μπροστά, έδιωξε τα παιδιά και ένας έρχεται με το αμάξι ανάποδα, βγαίνει και τον καρφώνει στην καρδιά. Ο γιατρός μου είπε, είναι επαγγελματικό χτύπημα. Φτιάχνω φαρέ, φτιάχνω φαρέτρα. Μαύρη